राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 13 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 9 बजे वर्धमान नगर नागपुर। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम भगवन्दं परं ब्रह्म निराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रै गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमाग् न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने समझ रखा है ना, बड़ी बारी कठिन बात है। कठिनाई वो तो अपनी बात है, अपनी खुद ही बात है। खुद ही अब संभाल ले तो वो ठीक हो जाए। उल्टी बात पकड़ी हुई है। संसार को तो सुगम समझा है, परमात्मा को कठिन समझा है। बात है नहीं, कठिन तो बात वो है जो अनित्य है, उसको नित्य कैसे रहोगे, उसको कैसे बोलोगे। और सरल बात वो है जो नित्य है, सबको प्राप्त है। नित्य प्राप्ति के विषय में कठिनता मान रखी है, और नित्य अप्राप्त है उसको सरलता मान रखी है। ये मान्यता में फर्क है। ये वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, अपने कठिन बना रखिए। आप कठिन बनाओ मत, परमात्मा प्राप्ति सबको है। वो है सबको, सबको है, केवल उस तरह ध्यान नहीं है, उधर दृष्टि नहीं है। यह संसार प्राप्त हुआ नहीं किसी को, अभी तक हुआ नहीं किसी को, होगा नहीं किसी को, हो सकता नहीं किसी को, है ही नहीं, कैसे हो जाएगा। उसको पकड़ रखा है, केवल अपनी पकड़ है। आप केवल ये मान लें कि आप भगवान के हैं, क्या भगवान हमारे हैं। भगवान ने आप दूर मान रखा है, अपने को भगवान से दूर मान रखा है, भगवान को अपने से दूर मान रखा है। बात झूठी है। भगवान हमारे साथ है, हम भगवान साथ है। भगवान हमसे दूर हो सकते नहीं, भगवान हमारे से दूर हो सकते ही नहीं। सर्वसमर्थ परमात्मा है, परंतु हमारे से दूर होने में भगवान असमर्थ है। दूर हो सकते नहीं, कैसे दूर हो जाएगी। सब जगह परिपूर्ण वो परमात्मा दूर कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बताओ। सब जगह तो वो दूर नहीं है, केवल दूर माना है। तो आप और संसार हरदम दूर जा रहा, हरदम ही दूर जा रहा, हरदम ही आपके पास में जा रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम जाता है समुद्र में, ऐसे संसार मात्र सबका सब अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। आप हम सब माँ के जन्म में जो छोटे से ही थे, इतने बड़े हो गए, तो बड़े नहीं हुए, छोटे हुए। चना है, चावल है, इनको जब पकाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, बड़े नहीं होते छोटे हो जाते हैं, ये खत्म हो जाएगा। मैं ये बड़े हुआ खत्म होया, छोटा सब तो ठीक है, बड़े हुआ खत्म होया, खा जाएंगे लोग कैसे जी जाएंगे। ये बड़े नहीं हो रहे, काले नजीक आ रहे, मौत के नजीक आ रहे नजीक। अश्विन महामोह मये कटा है, सूर्याग्नि नारात दिवेन्धनेनो मा शर्तु दर्वी परिघटनेन भूतानि काल पसति इति वर्त। अब बात है, इससे पूछा बात क्या है, बात की गल है, की बात है, क्या बात है बताओ। वह बात है, ये बात है, क्या बात है। अश्विन महामोह मये कटा है, मोह रूपी कड़ा है, मोह रूपी कड़ा, उस कड़ा में पड़े हुए सब है। सूर्याग्नि है, सूर्याग्नि है, वो जग रही है, रात्रि अवधि निधन है, रात्रि अवधि निधन ये चल रहा है। भूतानि काले पसते, काल भगवान संपूर्ण प्राणियों को पसा रहे है, पकाते खाते पकाते खाते पकाते खाते। यह बात है संसार की, सब की सब। वो संसार है तो अपन नजीक दिखता है, प्रत्यक्ष प्रत्येक क्षण आप नजीक दूर जा रहा है, वो नजीक दिखता है। ए भगवान नजीक है, कभी दूर हो सकते नहीं, हो गए नहीं, हो सकते ही नहीं, वो दूर दिखते हैं। ये दिखता है ऐसा, ऐसा है नहीं, आप कृपा करें मान लो। आप लोगों बात बताओ, पास बात बताओ, आप भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये बात पक्की मान लो, हम भगवान के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के खास बेटा है हम। भाई लोग कहने हम बेटा है, ये बहना बेटी है, ये भी कह देगा हम बेटी है, साक्षात भगवान की प्यारी बेटी है हम, हमारे प्यार प्यारे पिता है, परमात्मा हमारे पिता है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, मातृ जीव अविनाशी है और बिना संसार विनाशी है। आप अविनाशी हो, अविनाशी के बेटे हो, ये विनाशी प्रकृति का कार्य है और विनाशी जो हरदम विनाश हो रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें संसार का विनाश न होता हो, और आप किसी क्षण में विनाशी होते ही नहीं, विनाशी हो सकते ही नहीं, कितना ही उपयोग कर लो आप विनाशी हो ही नहीं सकते। अविनाशी आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमद मर रहे थे, मद को आपने पकड़ रखा है, मद रहने वाली चीज नहीं है, ये नष्ट होने वाली सब नष्ट हो रही। मैं भगवान का हूँ, कृपा करो कृपानाथ, आज मान लो हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, सच्ची बात है, सच्ची। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं। एक बात पक्के, हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं। कहाँ रहते हो आप, भगवान के दरबार रहते हो, भगवान से छोड़ो को जाए कह जाओगे आप, भगवान के हर भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं। दो बात याद रखो, भगवान के हर भगवान दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं, खाना पीना सोना फिरना उठना काम धंधा सब भगवान का ही भगवान कर रहे हैं, हमारे कोई काम है ही नहीं, भगवान के काम कर रहे हैं। तीन बात, भगवान के हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, अरे भगवान के प्रसाद बात है, भोजन कौन लाते हो, भगवान का है, भगवान का दिया हो भोजन, भगवान का प्रसाद बात है। और भगवान के प्रसाद से ये कुटुंब है ना, माता पिता भाई भौजाई भौतीजा स्त्री पुत्र आदि जितने हमारे कुटुंब है, ये सब भगवान के है, ये भगवान के जनों की सेवा करते हैं। बोलो अगर कह रहे आप, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के यहाँ प्रसाद पाते हैं और भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं, ये दर्शन करते हैं, सब भगवान के जन है, सब भगवान जनों के दर्शन करते हैं। हाँ, ये भगवान है, ये भगवान के, ये भगवान के वृक्ष पशु पक्षी जीता जाकर थर नवसर सब भगवान के, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान जनों के दर्शन करते हैं। आप कृपा करो कृपानाथ, ये मान लो कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के प्यारे जनों के दर्शन कर रहे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए रामायण में कहा है, रामायण में कहा है सब मम प्रिय और सब मम उपजाए। बोलो, भगवान के पैदा किए, भगवान के प्यारे बेटा बेटी है, भगवान के प्यारे और भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान जनों के दर्शन करते हैं। जो देखो, वृक्ष देखो, पशु देखो, पक्षी देखो, कहीं देखो, सब सब भगवान के हैं। तो भगवान के ही दर्शन करते हैं, भगवान के जनों के दर्शन करते हैं। कितने पवित्र है, पवित्र है थे भगवान के जन, चारों तरफ हमारा सफर है, भगवान के हम रहते हैं। अब भगवान का ही सब है, हमारे कुटुंब भी है, खास हमारे, यह बात स्वीकार तो बोलो, आनंद होगा, मौज हो जाएगी, सब सच्ची बात एकदम सच्ची, भगवान के है और भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के जन है सबके सब, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान के दरबार काम करते हैं, उत्साह मस्त रहते हैं, भगवान का काम करते हैं। जितना भगवान यहाँ काम ले यहाँ ले गए, यहाँ के बाद आप यहाँ मर दिए। सनायन जी को पूछा कि आप यहाँ का काम समाप्त करके कहाँ जाएंगे, तो बोला कि फुटबॉल को क्या पता कहाँ जाएंगे, जैसा अंदर गाने वाला ठोकर मारे उधर चले जाएंगे, जहाँ ले जाने वाले ले जाएंगे वहीं जाएंगे, कहाँ जाऊंगा मैं, क्या पता कहाँ जाएंगे, हम मन से थोड़े जाते हैं, वो ले जाएगा जिधर जिधर चले जाएंगे, हमें क्या मतलब है, हमें हमारा जाड़ा है ही नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खाना नहीं, कुछ काम करो नहीं, तो तुम्हारी मर्जी है जो करो, आनंद हो जाए, मौज हो जाए, छोड़ रास्ते रहते जा रहे थे तो गंगा जी का किनारा पड़ा हुआ था ऊंचा, और किनारे किनारे चल रहे थे, चलते चलते सूत्र है नहीं कुछ भी, लाठी लिए जा रहे थे, लाते जाते अगाड़ी देखा तो वो ढिस गया, सब गिर गया एकदम, एकदम गंगा जी में बह गया, रेता सबका सब पूरा बह गया, एकदम जा पड़ेगा हाथ कर जाएगा, अब जहाँ मर्जी आप ले जाओ, मैं क्या मतलब, अब क्या मतलब जीने से, क्या मतलब मरने से, क्या जाने से, क्या न से, हाथ में फैल जाओ, अब जहाँ मर्जी आओ ले जाओ। तो आप पहले गया छोड़ दो किनारे गए, किनारे उठे में उठे में गई लाठी, लाठी देख रही चल दी, बीती हुई घटना है, बीती हुई हाथ पैर छोड़ दो कर दो, अब क्या कहेंगे, आप तुम्हारी मर्जी वाले जो, हमें क्या मतलब है, क्या जीने से मतलब है, क्या मरने से मतलब है, क्या जाने से मतलब है, क्या न जाने से मतलब, अब जिंदा ले जाओ ले जाए चलो, आप ही मेरे के किनारे लाठी मिल गई ऐसा दिए ले, तो इस भगवान के है हम सब की सब, यो नहीं है ये साधु साधु तो भगवान की गिरती नहीं है, ऐसा गिरती गिरती भगवान के साधु नहीं है, ऐसा नहीं है, गिरती और साधु और सब भगवान के, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए मेरे प्यारे सब, हम भगवान के प्यारे हैं। देखो भाई, सत्संग करते हो आप, सत्संग करने के लिए आए हो, जो सत परमात्मा है उसे संग करो तो सत्संग होगा, और माया का संग करो तो जड़ का संग सत्संग नहीं होगा, रुपया सा लगे, घर सा लगे, मकान सा लगे, तो जड़ चीज है नाशवान खत्म हो गई, नाशवान के जगह अश्विन महामोह कटाए नार पुरुष नार की नार की सेवते नार हुई पुरुष देव पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है नार है गति प्रपंच सारा पुरुष परमात्मा देव निर्माण वो पुरुष है नार है गति प्रपंच सारा सारा प्रपंच नार है अब नार के संग करो मैं गोता खाओ तुम क्यों तू पाऊ बोलो भगवान के भगवान है पक्के पक्के पक्के पक्के भीतर से पक्के रहे हम भगवान के हैं भगवान दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं हम और जो जाते ही नहीं भगवान के दरबार में रहते हैं कहाँ जाओगे आप स्वर्ग में जाओ बैकुंठ में जाओ नरकों में जाओ चार लाख सूनी में जाओ कहीं जाओ भगवान के दरबार रहेगा भगवान से बाहर जा ही नहीं सकते आपकी ताकत नहीं है भगवान बाहर घर जाओगे भगवान में रहते हैं भगवान का काम करते हैं भाई सुनो एक बात है केवल भावना बदल दो हम संसारी है संसार में ना संसार नहीं है देखो जो साधक होता है भगवान की प्राप्ति चाहता है वो ना ब्राह्मण होता ना क्षत्रिय होता ना वैश्य होता ना शूद्र होता ना अंतज होता है ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है वो परमात्मा होता है परमात्मा लाडला होता है वो स्त्री पुरुष नहीं होता परमात्मा की प्राप्ति में चलने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार वर्णों का नहीं होता और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी चार आश्रम वाला नहीं होता ये तो सब संसारी होते हैं ये सब संसारी ये आठवीं चार आश्रम चार वर्ण सब संसारी हमें भगवान के क्या होंगे भगवान के है भगवान की जात है हमारी जात हम है अच्युत गोत्री गोत्र हमारा अच्युत है अच्युत गोत्री है हम ना स्त्री है ना पुरुष है मन में भाव को भाई ये तो चौड़ा है चौड़ा स्त्रियों का चौड़ा पहरा है कोई स्त्रियों को पुरुषों का ये पोशाक पहनी है पोशाक स्त्री की पोशाक पहनी हुई पुरुषों की पोशाक पहनी है स्त्री पुरुष थोड़ा ही आप तो भगवान के है सच्ची बात है सच्ची आ झूठी है ब्राह्मण क्षति में तो मिट जाएगा अरे याद तक नहीं याद तक याद है तो बताओ आज से पहले से मैं कहा थे ब्राह्मण थे क्षत्रिय थे पशु थे पक्षी थे वृक्ष थे क्या थे याद ही नहीं है तो आज याद रहेगी याद रहने की अगर रीति हो तो याद रहनी चाहिए और याद रहने रीति नहीं है तो याद रहेगी ये रीति रीति मिल जाएगी रीति ऐसी होगा याद तक नहीं रहेगा याद तक नहीं रहेगा याद तक कि हम पूर्व थे हम शहर में रहते थे ऐसे थे कोई मैं स्त्री थी हम समय रहती थी हम उसे ब्याह हुआ बात झूठी है भगवान के आसार सच्ची भगवान के बात सच्ची है और स्त्री और पुरुष है झूठी बात है झूठी बात है झूठी बात है और कृपा करो झूठी बात में और जो मत हम भगवान के है भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं भगवान का काम है काम हमारा है ही नहीं घाटा लगा तो भगवान का नफा हो तो भगवान पे आए तो भगवान ने चले गए भगवान ने खर्चा हो गया तो भगवान का हम क्या करें हमारा हम बेईमान करेंगे नहीं कभी बेईमान नहीं करेंगे सब चुकाएंगे अच्छी तरह से सेवा करेंगे मौज से आनंद से अरे भगवान के दरबार में रहेंगे आनंद से मौज की बात है आनंद की बात है दुख मोल ले लिया दुख खुद दुख लिया है खुद हम भगवान के हैं हम मस्त है हमारे आनंद आदमी तो चेला बनाते हैं आप चेला चेली बन जाते हो वो जो बन जाते हो भगवान के हो बने हो नहीं हो भगवान के तो हो चेला बनते हो बनावरी बनावरी छोड़ो असली भगवान है हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं। पिता अमाश जगत वो बात आ जाता पिता भगवान कहते पिता अमाश जगत अश जगत हम पिता इस जगत का मैं पिता हूँ पिता अमाश जगत माता दाता माँ मैं हूँ भाई माई भी मैं हूँ पांडव वाली माई में हूँ पिता मैं भी मैं हूँ दादाजी मैं ही हूँ परदादा भी मैं ही हूँ मेरी परदाश भी सब मेरे है कैसी मौसी बात है पिता अमाश जगत माता दाता पिता वैद्य पवित्र ओंकार गति भरता प्रभु साक्षी नवसूत प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीज बंदेव अंत वगैरह सदा सच्चा सत्सच्चा सद सच्चा हमारा सत असच्चा अमेव सत भी सती भई हो मेरे से है नहीं कोई मत पर नैन किसी दस्ती और है ही नहीं मैं ही हूँ सब भगवान वाह वाह मना वाह क्या करूँ दान करे आप ऐसे हो खुश हो रहे हो भगवान को देख देख खुश हो जाओ आप मानो जगत है जगत है अब जगत आपने मान लिया वासुदेव सर्व महात्मा की दृष्टि में परमात्मा और परमात्मा दृष्टि है मत पर मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं भगवान की दृष्टि में नहीं है और महात्मा की दृष्टि नहीं है आपने कोरा मान लिया तुम पाते बोले क्यों माने भगवान के हम भगवान के हैं भगवान का दरबार है ये भगवान का दरबार होते भगवान का काम करते हैं सब भगवान का काम है गाता हुआ न पावा तो भगवान का कोई नुकसान है भगवान का वो मर जाए तो भगवान का कोई चल भी जाए तो भगवान का हमें क्या रोना है हमें रोना हमारा ही हमारा हमारे को मतलब ही नहीं हमारे को लेना नहीं हमारे को लेना नहीं भगवान का भगवान का भगवान का काम करते हैं हर दो मस्त रहो भगवान को ऐसे आपको नुकसान हुआ ये आपको नफा हुआ इतना आपकी आय हुई इतना व्यय हुआ तुम जानो चिंता तुम करो या सब तुम करो दुख तुम तो हम भगो राजी तुम हो नाराजी तुम हो रो तुम हसो भी तुम भी हम तो आपके काम में दरबार पर रहेंगे आराम से मौज में भाइयों आनंद मौज पड़ी है रात दिन सब दिन खुला हरदम खुली मौज ही मौज है आनंद ही आनंद है हरदम मस्त हरदम मस्त भगवान के हम भगवान ही यानी भगवान के हम भगवान के भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे लोग कहते तो पागल हो गया पागल नहीं है पागल हो गया नहीं पागल ही पागल है हम तो भगवान के हैं पागल है तो भगवान के ऐसे है तो भगवान के बीमार है तो भगवान के सो तो पैगल हूँ मैं तेरा हूँ खाऊ तो तेरा हूँ पीऊँ तो तेरा हूँ बैठू तो तेरा हूँ चलू तो तेरा हूँ आऊ तो तेरा हूँ जाऊ तो तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ नानक जी महाराज को पिता ने कहा तोलो तोल दिया एक आओ तेरा हूँ तेरा हुआ मैं तेरा हूँ जी तेरा हूँ फिर तेरा हूँ जी तेरा हूँ फिर तेरा हूँ जी तेरा हूँ तेरा हूँ जी तेरा हूँ अरे तेरा चौदह हुए ही हुए चौदह तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ याद आ गए भगवान तेरा हूँ तेरा हूँ जी तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा तेरा हूँ जी तेरा हूँ अरे क्या करता है पिता और कहते क्या करता तो क्या तोलता हूँ तेरा हूँ जी तेरा हूँ तेरा ये पागल पड़े पे जितनी मौज है चतुरे में नहीं है ग्रंथ हुए बड़े तेरा हो तेरा हो जी तेरा हो तेरा हो जी तेरा हो तेरा हो तेरा हो तेरा हो सौदे बैठी तेरा हो तेरा हो आप लोग ये जो प्यार नहीं बात है कोई मना किया आपको बताओ इतने बैठे हो जिनपे किसी को मना किया हो तो बताओ दो मेरे सामने कि हमारे मना कर दिया किसी भगवान को मना कर बोला कौन भगवान हमारे हम भगवान के खास भगवान के हम खास खास भगवान के अन्य भक्त हैं हम भगवान के हम भगवान हमारे बस तो जाओ हर दो आर में मौज में रहो हरदम मस्ती कर रहा है तो मस्ती खुल गए क्या कह रहे हो पागल हो गया तुम्हें पागल दिखता है पागल पूरा मिट गया तू पागल हो गया नहीं पागल पूरा मिट गया पागल थे ये मारा है धन है मारा है ये मेरे देश में लाया तो है गजे ये मेरे मंदिर है ये मेरे साथी ये है पागल पूरा क्या वो मंदिर आपका रहेगा क्या माता पिता मंदिर रहेगा सुबंध रहेगा तेल चरियो रूदी जैसी बात खत्म है गाँव ये पागलपना तो ये है जो टिकता ही नहीं इसको पकड़ लिया कोई माँ टिके रही बाप टिके रही भाई टिके रही कोई टिके रही घर टिके रही उसको माना ये है ये कहते हैं पागलपना क्या भगवान का हूँ भगवान हो सच्ची असली बात सच्ची आए भाईयो बहनों मौज होगी आनंद होगी आनंद मस्त हो जाओ और बस काम करो सबकी सेवा करो प्रहलाद कहता राक्षसो हरी हरि उठो संकट कटे प्रहलाद को मारने वास्ते कहा पिता ने कि जाओ इसको मार दो जल्ला दो होगा जल्दा हो राक्षस जाति की जल्लाद थे वे ले गए जोर लगा दिया प्रहलाद जी को भीड़े ही नहीं कि महाराज तो मरते ही नहीं गए क्या तो मुझे ये नहीं मरता फटका दो से कहता राक्षस हो हरी हरी हटो राम राम करो भगवान भगवान नाम लो डरते ही वो डरते ही पिता के सामने कह रहे हरी हरी हटो संकट कटे सद्भाव की छोड़ो समीर विपद के बापल बादल फटे समल भगवान का नाम लो डरते ही वो कहता है कि संसार में मैं ही हूँ जो कुछ हूँ ईश्वर मैं ही हूँ भगवान कोई है ही नहीं हरे भरे यहाँ कोई नहीं सर्वेश ये तलवार है तलवार ये समझते हो हाँ मरो करो जैसे होगा घनी मिजाज घनी प्रहलाद को दबाया फटक तेरा बगाया भगाते है कहा भगाते प्रहलाद जी हंसते है पिताजी कहाँ नहीं है वो बताओ आप तुम ये कहाँ है और कहाँ नहीं है बताओ ये खड़े में भी है तुम्हारे में है मेरे में भी है थम में है हाँ अभी काट दू थम्बा कट जाएगा तेरे भगवान ही कट जाएगा थम्बा काट दू साथ कट जाएगा मेरा जानते भगवान कट जाएगा भगवान कट जाएगा लिया थम्बा बड़ा कौन फुट नग बड़े बड़े गए दिया हाथी गले में पहला बाबू जी फूट सब लगा ली बबू पहले सब डर गए ब्रह्मा जी ने कहा माता जी लक्ष्मी जी का माता जी कृपा करो हमें शांत करो कृपा से डर लगा एक श्लोक श्रुति करके जाओ ठहरी सर सामने प्रधान साहब तो उसका गया उठाया ऐसा हाथ में ले गया एक हाथ में लिया एक हाथ ऊपर दे दिया चार हाथ थे कृष्ण भगवान के एक हाथ में दे दिया यार एक हाथ ऊपर दे दिया चार पशु बने कृष्ण बना तो पशु बन गए तो मैं चाटे और ज्यादा राजी हो जाए चाट लग जा प्रहलाद जी डरे नहीं प्रहलाद जी नहीं रहे गोदी में चले गए छोटे थे बड़े थे बड़े बड़े देवता डर गए सब डरे नहीं ठाकुर जी भाई ठाकुर जी साठ में बैठे खंतम में मंग भैया तो क्षमा कर रहा मेरे आने में देरी हुई तब पुकारा भैरव, कहाँ तेरा शरीर, कहाँ ये दान यातना, इतनी बड़ी त्रास तेरी देखी, अभूतपूर्व देखा। आज आलोक बात नहीं भाई, संतम में मांग ये समय ये भी लगा, अरे मैं विलम्ब हुआ, क्षमा करना क्षमा करना। दर्शक भगवान क्षमा मांगते है प्रहलाद जी से, बयान में देरी हुई, समझे। वे भगवान हमारे हैं, आप सब गए, वे भगवान है उसने हम आए, कैसी मौज की बात है। खुश हो रहा है, आज आनंद हो रहे हैं, प्रहलाद जी महाराज खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, गोदी में बैठे आप। प्रहलाद जी कितने प्यार लगते होंगे, भगवान को दान दिया है, ठाकुर बेला गोदी में आ गया, मौज में मस्त है, बड़ा आदमी हरदम मस्त आदमी में आनंद में है, चिंता ही नहीं। ऐसे आप और हम सब भगवान में है, समझे। कर तेरा भगवान कहाँ भगवान है, मेरा भगवान तो सब जगह है, कहाँ नहीं है। ऐसे भगवान हमारे हैं, सब में है, सब में परिपूर्ण है। जैसे प्रहलाद जी के सामने थे वैसे ही आप लोगों सामने है। प्रहलाद जी जानते थे, आप जानते नहीं, समझा जी प्रहलाद जी मान लिया, आप मानते नहीं, आप मान लो भगवान है, भगवान है मारे, भगवान मारे है मारे। लक्ष्मी जी डर गए, प्रहलाद जी डरे, छोटे छोटे गोदी बजा। ऐसे भगवान का भरजा हो, भाई हो बहनों सभी, भगवान मारे भगवान मारे भगवान मारे। मैं भगवान का भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते रात दिन, भगवान का काम करते हैं। अरे भगवान इतना ही दर्शन करते हैं, ये सब भगवान गए, कैसे कैसे रूप है, वाह महाराज वाह, क्या क्या रूप धारण किए आपने, ऐसा देखते रहे। ये पंचामृत है, पंचामृत हम भगवान के है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। आनंद हो रहा है, मौजूदी बात खुश हो जाओ, आनंद हो जाओ, बस से हरदम मस्त, कैसा आनंद बोलो। प्रहलाद जी के तरफ बस हो जाओ, सब मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे मेरे भगवान मेरे। अरे भगवान को भगवान कह जो कह, कोई कहे तू है तेरा है तेरा है तेरा तेरा है तेरा कर दिया। ऐसे अगल विश्व में एक बरा तू ही तू, ऐसे विश्व में सब समान रीप से भरा एक तू ही तू, ऊपर बाहर भीतर दिशे नीचे जाओ तब तरंतर भीतर भगवान ही भगवान बैठे सब जगह। भगवान मेरे प्यारे भगवान मेरे प्यारे भगवान मेरे प्यारे भगवान। प्रहलाद जी को आग में रख दिया, प्रहलाद जी की बुआ थी वो अग्नि में स्नान करती थी, भरा राक्ष थी बड़ी तेज थी, पर पुरुष नहीं छुए तो मरती। प्रहलाद जी गद्दी में पुरुष ने छू लियो बात होगी भस्म, और प्रहलाद जी घर से बैठा हुआ। पिताजी से कहा पश्चता तो मैं गात्र संदे दू, पिताजी कहना मेरे पास आओ, मम गात्र संदे दू पाप को सहलाए थे दुदा। अभी तो सब अग्नि जो ठंडी होगी, उदासना पंकज संदशील उदासना संदन पंकशील रेस मारे बड़ा उस चंदन का गारा वैसे ठंडा हो ठंडे ठंडी ठंडी राम नाम जब तुतो भयम सर्वताप सब दैक भेषज पश्यतात मम गात्र सन्निधो पावको शैलाये ते दुना पावको शैलाये ते दुना शरद वस्त्र ते शैलाये ते दुना अग्नि में जड़ थे हो जड़ हो जड़ हो जड़ प्रलय पर मौज में आज तो यार लोगों के प्रहलाद बनाई दी यार होड़ का भी अब प्रत्येक दिन मैं गांव गांव में बड़े बापड़ी अपने अपने घर में अरे एक दिन डा हो गया नहीं भक्त के साथ द्वेष किया है प्रत्येक वर्ष मरेगी जगह जगह जगह जगह डा हो गया भक्त के साथ द्वेष किया था भगत की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भगता का पूरा जो चाहे कतल हो जाए भगता की मदद भगवान रहे जो रोजना बारह महीना रोजना गांव गांव में जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में होली का दाह होली का दाह होली का मुहूर्त कब ऐसा होली अब उसे मुहूर्त कहा जाओ होली होली भारी होगी होली ना तुम्हें होली होगी भारी आदेश मत करो भाई भक्तों की मदद करो भक्तों की सेवा करो दो मंडली है दो मंडली प्रहलाद जी यहाँ दो मंडली है एक मंडली राक्षसों की वो जो धूल उछाले राग मांगे और खराब गाँव में खराब होने में वे भगवान राक्षसों और प्रहलाद नाम जब करे कीर्तन करे भजन करे ये प्रहलाद जी टोली हमारे बाजी थे बूढ़े बाजी वे शाम को रसोई नहीं बनाते प्रहलाद जी कष्ट में है अभी प्रहलाद जी को अग्नि में दिया है अभी रसोई नहीं बनाई शुभ रश्मि बनाए खूब शुभ रश्मि बनाओ के प्रहलाद जी तो खूब आर्द करेंगे शुभ रश्मि बनाते सामने हमारे माजी थे बूढ़े माजी शाम रश्मि बनाओ हमारे प्रहलाद जी कष्ट में है और कांटा बचेगा नहीं बचेगा क्या होगा पता नहीं फिर महाराज प्रहलाद जी बच गए आस नहीं लगे कपड़े नहीं जला है जो पूरा पूरा है जो प्रहलाद और वह खत्म हुई जो प्रत्येक वर्ष में बड़े ये भगवान प्रहलाद जी बात हो गई इस वास्ते भाई भगवान को याद करो हे नाथ मैं आप लोग मस्त हो जाओ सुना दे भाई भगता की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए हिरणाकुश ने की छ